Radio 1 met Roos Mogree. Een heel goedemiddag bij 1 Vandaag. Als we niks doen, kan het zomaar zo zijn dat Valkenburg elke 25 jaar een keer overstroomt. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het RIVM en universiteiten. Straks praten we over de gevaren en de oplossingen na het NOS-journaal. Hier is Wouter Walgemoet. 13 Afghanen met een Nederlands paspoort zijn onderweg met een evacuatievlucht vanuit Kabul naar Qatar. Dat heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. Volgens verschillende internationale media worden in totaal zo'n 200 Afghanen met een dubbel paspoort meegenomen op een vlucht van Qatar Airways. Correspondent Aletta André. Het zijn allemaal mensen met een buitenlands paspoort, veel Amerikanen. Maar er zaten ook een aantal Nederlandse paspoorthouders tussen. Dat meldde de Amerikaanse krant Washington Post. En onder meer ook Britten en Duitsers. Maar dus geen Afghanen zonder buitenlands paspoort. Een Amerikaanse gezant zegt dat de Taliban onder druk zijn gezet om deze groep te laten vertrekken. Volgens de Europese Centrale Bank is de economie van de eurozone inmiddels genoeg hersteld om een deel van de steunmaatregelen in te trekken. ECB-president Lagarde kondigde aan dat vanaf volgend kwartaal minder obligaties, oftewel leningen, worden opgekocht. De ECB kocht de leningen zodat banken ruimte kregen om nieuwe leningen aan bedrijven te verstrekken. Volgens Lagarde komt de economie nu weer op gang. With more than 70% of European adults fully vaccinated, the economy has largely reopened, allowing consumers to spend more and companies to increase production. Andere steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank blijven voorlopig wel intact. Volgens president Lagarde blijft de economische situatie onzeker. De brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond heeft een NL-alert verspreid over de rook die vrijkomt van een schip in de Botlek dat al sinds gistermiddag in brand staat. In het ruim van het schip broeit een lading schroot die moeilijk te blussen is. Tientallen studenten voeren actie in het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze vragen aandacht voor de kamernood en dreigen in het gebouw te blijven slapen als er geen concrete toezeggingen komen over de aanpak van dit probleem. De Tweede Kamer ziet maar twee opties voor de toekomst van Tata Steel in IJmuiden, bleek in het commissiedebat over het staalbedrijf. Of sluiten, of ombouwen tot een groene en gezonde industrie. In de ziekenhuizen liggen vandaag 657 coronapatiënten. Dat zijn er 14 minder dan gisteren. Het gemiddelde aantal positieve coronatesten blijft ongeveer gelijk. De afgelopen 7 dagen werden gemiddeld bijna 2500 positieve testen per dag geregistreerd. Na 4 jaar restauratie wordt vandaag het schilderij Brieflezend meisje bij het venster van Johannes Vermeer in Dresden aan het publiek getoond. Bij die restauratie dook een Cupido op de muur achter het meisje op, die na Vermeers dood was overgeschilderd. Dat de god van de liefde onder een laag verf was verdwenen ontdekten onderzoekers al in 1979... toen van het doek een röntgenopname werd gemaakt. Het weer nog. De komende uren vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking en in het zuiden ook wat buien met kans op onweer. Voor de buien uit is het nog 24 tot 27 graden. Vannacht grotendeels droog, maar morgen trekken er verspreid over het land weer buien over. Opnieuw met kans op onweer. En dan wordt het zo'n 23 graden. Blijven we even allitereren, want we gaan van Wouter Walgemoet naar Wijnand voor de situatie op de weg. Ja, er staat in totaal 140 kilometer file. De meeste files zien we in het zuiden van het land. Een paar files die springen eruit op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is de vertraging voor knooppunt Deil ongeveer 20 minuten in 6 kilometer file. Op de A27 van Utrecht naar Breda langzaam rijden tussen Hagestein en Lexmond over 6 kilometer met daar een kwartier op onthoud. De veranderde verkeerssituatie op de Haringvlietbrug op de A29 veroorzaakt vertraging in beide richtingen. Van noord naar zuid is het oponthoud een kwartier en richting Rotterdam ongeveer 10 minuten. En op de N11 van Leiden naar Bodegraven gebeurde een ongeluk bij Alphen aan de Rijn West. Daar staat 3 kilometer file vanaf Zoeterwoude met 20 minuten extra reistijd. Als je zakelijk reist, is NS zoveel meer dan een trein. Met de NS Business Card reis je ook gemakkelijk van deur tot deur met bijvoorbeeld de tram, bus, OV-fiets of deelauto. Kijk voor alle voordelen op ns.nl/zakelijk. NS Business Card, de mobiliteitskaart die je vooruit helpt. Inlichtingen-experts waarschuwen voor het groeiend gevaar van rechtsextremisme in ons land. Zembla gaat undercover in gesloten chatgroepen en ziet keiharde nazi-propaganda, haat tegen Joden en moslims en seksuele minderheden. Zembla, vanavond 21:30, BNNVARA, NPO 2. Forte zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke forterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Valkenburg moet ze gaan wapenen tegen het water. Want zo'n overstroming als afgelopen zomer, dat zou zomaar elke 25 jaar kunnen gebeuren. Blijkt uit nieuw onderzoek. Astronauten in het internationaal ruimtestation werden opgeschrikt door een brandalarm. Gelukkig niks aan de hand, maar wat te doen als er wel echt brand is? Dat vragen we straks aan André Kuipers. En van het extra geld dat naar scholen ging om corona-achterstanden weg te werken, ligt het grote gedeelte nog op de plank. Hoe kan dat? En we hebben Gio Lippens, hij volgt het EK tijdrijden. De eerste mannen zijn nog onderweg, Gio. Zeker, en de eerste Nederlander is ook onderweg, Julius van den Berg. Dat was de eerste man die van het startpodium rolde in Trento voor die tijdrit over 22,5 kilometer. Exact dezelfde afstand als de tijdrit vanochtend bij de vrouwen. Daar was een zilveren medaille voor Ellen van Dijk. Gisteren was er ook een bronzen medaille voor Nederland bij de mixed team trial. Oftewel de mannen en de vrouwen bij elkaar in een ploegentijdrit. En vandaag is de kans op een medaille niet heel erg groot, want Julius van den Berg is geen medaillekandidaat. Dat geldt ook voor Jos van Emden. Tweevoudig Nederlands kampioen die om 4:20 zal gaan starten. Maar als je dat af gaat zetten tegen de echte kanonnen, Filippo Ganna, de wereldkampioen. Remco Evenepoel, de Europees kampioen van 2 jaar geleden. Stefan Küng, de Europees kampioen van afgelopen jaar. Dan ben ik er bang voor dat ze niet aan die medailles toekomen, de Nederlanders. Eén vandaag. Roos Mogré. Het is donderdag 9 september. Lammert, wat speelt er vandaag? Ja, terwijl studenten in Groningen demonstreren voor woonruimte, is Max Koedijk een ludieke actie begonnen om zijn eigen studieschuld van 60.000 euro weg te werken. Hij is een ruilhandel begonnen waarmee hij in 1 jaar tijd zijn studieschuld wil hebben afbetaald. De zelfbenoemde stufiestrijder begon met een knuffelbeertje. Maar inmiddels heeft hij die via ruilen al op weten te waarderen tot een rol in een film met tekst, de film Costa. Oh. Compleet met reis en verblijf naar Loretto Mar. En aan het AD vertelde hij vanmorgen wat hij daarvoor hoopt te krijgen. Het liefst een Ferrari, maar ik ben bereid om over elk voorstel na te denken, ja. Kijk, iedereen kan gewoon op mijn Instagram, Stufiestrijder, in mijn DM sliden. Een leuk bod doen, daar denk ik altijd over na. Maar ja, als je gelijk met je Ferrari hier op de stoep staat, dan kun je er zeker van zijn dat je die rol wel te pakken hebt. Nou, je kan dus bieden, Roos, als je nog een Ferrari hebt staan in de garage. En net mijn eigen studieschuld kwijt, is goed. Ja, en mijn vader deed het, mijn opa deed het, maar inmiddels is het een uitstervende bezigheid, het houden van postduiven. Postduivenverenigingen luiden nu de noodklok, want de duivensport dreigt helemaal te verdwijnen. Ben Gering, voorzitter van de Duivensportbond NPO, niet te verwarren met onze NPO, zegt tegen RTV Utrecht: onze huidige leden worden alleen maar ouder. Er komen nauwelijks nieuwe leden bij. Ja, dan heb je al snel berekend dat de sport op den duur niet meer kan bestaan. En dat is zonde, zegt deze duivenmelker uit Tienhoven. Want er is niks spannender dan duiven die na een lange reis thuiskomen. Dat de duiven dan bij jou in je tuin, in je hok thuiskomen. En dat is een spanning die bijna nergens mee te vergelijken, maar ja, je raakt er min of meer aan verslaafd. Zo'n kick geven. Je opa, je vader en jij niet? Ja, nee, ik niet. Nee, ik heb geen ruimte voor duiven. Schande voor de familie, Lammert. Dan, als er geen extra maatregelen komen, blijft Valkenburg kwetsbaar voor grote overstromingen, zoals die van afgelopen zomer. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten en kenniscentra als het KNMI en RIVM. De laatste overstroming in Valkenburg zorgde voor 500 miljoen schade, maar liefst 50.000 mensen werden geëvacueerd. En we gaan erover praten met de leider van het onderzoek, Bas Jonkman. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft. Wat zeggen die cijfers ons? Nou, dit was een extreme en unieke gebeurtenis die records heeft gebroken. Waar het gaat om de neerslag die is gevallen. Om de schade, maar ook de hoeveelheid water die door de rivier ging. Door de rivier de Maas ging 3 miljoen liter per seconde. Dat is 40 keer zoveel als normaal. En bovendien gebeurde dat ook nog eens in de zomer. Terwijl wij ervan uitgaan dat de meeste hoogwaters in de winter gebeuren. Dus dit was echt een hele bijzondere gebeurtenis. Maar u zegt dus dit was uniek, maar dat zou dus in de toekomst niet meer zo uniek kunnen zijn. 1 keer per 25 jaar. Nou, dat kan je zo niet helemaal zeggen. Deze gebeurtenis die we nu hebben meegemaakt was heel extreem. We schatten in dat die eens in de 100 tot 1000 jaar optreedt. Dus die was wel heel bijzonder. En natuurlijk kunnen in het gebied misschien iets vaker dan wat kleinere overstromingen optreden. Oké, want waar gaan die 1 keer per 25 jaar dan over? Dat zijn kleinere overstromingen. Dat gaat om de... ik denk dat dit dan vooral heeft het gebied rond Valkenburg. Met de huidige beschermingsmaatregelen, de beschermingsniveaus die door de overheid zijn vastgesteld, verwachten we dat Valkenburg eens per 25 jaar kan overstromen. Maar nogmaals, deze gebeurtenis die we zagen, dat was wel een hele extreme. Die zat daar wel boven. Ja, zo extreem dan weer niet. We gaan even naar Valkenburg. Daar is onze verslaggever Joris Kreugel bij Lunchroom De Bongert. Deze zaak had door de overstromingen tonnen schade en is na 2 maanden nog steeds niet open. Pauline van Ochterop, eigenaresse van De Bongert, die werkt hard om zo snel mogelijk weer de deuren te openen. Dat is er nog al eentje, hè? Ja, zeker. Ventilator. Eentje. We hebben er nog een paar staan. Maar ik ben blij dat hij weg kan. Ik ga hem even uitzetten. Zo, rust. Rust. Heb je rust? Nee, niet. We gaan weer opbouwen, dus dat is lekker. Dat is andere rust. Ja. Berusting. We zitten hier midden in het centrum. Ja. Naast de ingang van de supermarkt, een restaurant. Als we er even doorheen lopen, alles is leeg. Het is net alsof je gaat starten met een bedrijf. Ja. Maar dat is niet zo. Nee, we hadden een heel mooi bedrijf. We hebben daar een kaskoppand voor teruggekregen. Om weer opnieuw op te bouwen. En hoe lang zijn jullie nu bezig? We zijn nu een goede week bezig. De vloer ligt erin. De keuken is voor een gedeelte geleverd. Maar we zijn nog wel zeker een weekje of 3 bezig met opbouwen. En daarvoor hebben we een week of 8 stilgelegen. Drogen. We waren de eerste wat water naar binnen kwam. En ik denk dat we de laatste zijn geweest dat water ongeveer naar buiten is gegaan. Het heeft 1,5 meter binnen gestaan. Dat heeft tot gevolg gehad dat alle apparatuur in keuken en achter de bar, dus koeling en koffieapparaat, een frituur, een oven, een werkbank waarmee we moeten werken, water heeft gehad. Dus verzopen is, niet meer te maken is, of in ieder geval dat wat je niet meer moet willen, want wat heb je daarna? Wat betekent het voor jullie zaak? Dat we eigenlijk weer voor mijn gevoel opnieuw gaan beginnen, maar echt opnieuw gaan beginnen. Heb je angst dat het je zo weer overkomt? Ja, nee. Het is natuurlijk spannend als de geul weer hoog komt te staan. En je gaat wel anders nadenken op het moment dat het eventueel weer kan gebeuren. Moet je je spullen anders gaan beschermen als dat we nu hebben gedaan, want het heeft gebleken dat het niet genoeg is geweest. En je kunt alles nog hoger gaan zetten. Misschien moet je je hele zaak ontruimen. Hè? Dan heb je in ieder geval je meubilair gespaard, zullen we maar zeggen. Ik vind het lastig, maar het blijkt dat zandzakken niet meer genoeg zijn. Dus er moeten toch echt andere, rigoureuzere oplossingen komen. Het is je eigen pand, dus daar zul je zelf wat in moeten doen. Misschien in samenspraak met de gemeente. Ja goed, de kern, dat is voor gemeente. Maar ik denk dat je daar samen over na moet gaan denken. Wat kan en wat mogelijk is. En is dat in de vorm van overloopbassins? Is het van... Overloopbassins. Dus de natuurgebieden die onder water kunnen lopen. En misschien moet je zoiets ook nog voor het centrum maken. Hè? Dus dat het water meer tijd krijgt om rustiger door die geul te gaan. En moet je dan jezelf nog gaan sparen met schotten of whatever, dan moet dat maar. Ik denk dat jezelf moet je ook beschermen tegen het water. Dus je bedrijf ook. Ik denk dat daar een stukje eigen verantwoording misschien wel ligt in de toekomst. En dan denk je aan schotten? Schotten, stalen platen die uit de grond komen, die je neer kan zetten. Ik heb geen idee, wat houdt water tegen? Dat is nu wel een beetje de vraag. Heb je jezelf er al een beetje in verdiept? Want je denkt, dit zou eventueel kunnen. Want schotten uit de vloer, dat lijkt me best een dure onderneming. Ja, absoluut. Ik heb geen idee. Ik denk dat dat echt iets is voor over een tijdje. Eerst open, draaien. En dat je dan weer gaat denken, wat als? Moet je ermee leren leven? Ja, dat denk ik wel. En een beter milieu begint bij jezelf. Dus misschien moeten we ook een beetje nadenken zelf voordat we de auto pakken. Kunnen we niet beter de fiets pakken. Ja. Komt toch lekker in eigen land op vakantie. We zijn zo mooi. Naar Valkenburg. Valkenburg. Is natuurlijk ook gewoon heel mooi. Dat was Zuid-Limburg vanochtend. Terug in de studio bij hoogleraar waterbouwkunde Bas Jonkman. Ja, dat grote onderzoek over dat Valkenburg ook in de toekomst kwetsbaar is voor overstromingen. En zij zegt het al, beter milieu begint bij jezelf. Wat kunnen we daar zelf aan doen en de mensen daar? Hoe kun je erop anticiperen? Nou, die mevrouw zegt volgens mij heel goed. Er zijn dingen die je zelf kan doen als ondernemer of als bewoner. Dus in plaats van parkettegels, zorgen dat je inboedel of kwetsbare apparatuur kan verplaatsen. Maar ook heel belangrijk, misschien nog wel belangrijker, is om op het niveau van het hele riviersysteem te kijken wat je kan doen. Waterbergingen aanleggen, zorgen dat het water goed afgevoerd kan worden. Dus bredere rivieren. Er is een idee van de watertunnel om Valkenburg heen. Ook lokale bescherming. Hè. Er zijn ook allemaal slimme oplossingen voor. Keringen die opdrijven of makkelijk geplaatst kunnen worden. Dus je moet eigenlijk op al die niveaus, denk ik, wat doen om daar dat risico omlaag te brengen. Want in Valkenburg is ook een hoogwatertunnelplan inderdaad. Is dat een goed idee? Ja, ik ken het plan niet in detail, maar ik vind het wel een heel erg interessant plan. Omdat in Valkenburg heb je die stad die aan die rivier ligt. Wat je daar niet wil is permanente dijken of muren in de stad bouwen. Het verruimen van de rivier, het verbreden daar, dat zal ook lastig zijn. Ja, en dan moet je naar andere oplossingen gaan kijken. En dan is de watertunnel er absoluut één die interessant is. Je moet dan ook kijken, kunnen we dat water verder benedenstrooms kwijt? En je hebt natuurlijk niet alleen Valkenburg langs de Geul, maar ook Schin op Geul, andere plaatsen. Dus ook daar zal je iets moeten doen. Want dat is dan een tunnel waar het water in geleid wordt? Ja, dat is een oplossing die we ook van het buitenland kennen. Van stedelijke gebieden als Bangkok en Tokio. Waar je ook moeilijk bredere rivieren kan maken. Waar je ook hele hevige regenval hebt. En die gebruik je dan om het water eigenlijk door de stad af te leiden. Dus het is zeker een interessante oplossing. En als je kijkt naar de manier waarop de mensen in Limburg gewaarschuwd zijn voor deze laatste overstroming, was dat dan goed genoeg wat u betreft? Nou, we hebben niet helemaal in detail onderzocht hoe die waarschuwing is verlopen. Nou, wat we wel hebben gezien, bijvoorbeeld voor Valkenburg, is dat er en langs de Geul, dat er waarschuwingen zijn uitgegaan. Hè, van er komt regen, er komt water. Mensen zijn niet specifiek, voor zover wij weten, gewaarschuwd om echt te vertrekken uit het gebied of hun spullen naar boven te verplaatsen. We moeten niet vergeten, dat waarschuwen is ook best complex. Want je hebt maar heel weinig tijd. Het gaat heel snel. Die regen die valt en die stroomt heel snel af. Dus je moet eigenlijk de regenverwachtingen, de voorspelling van het overstroomde gebied. En dat dan snel koppelen om goede adviezen en handelingen te doen vanuit de crisisbeheersing. Maar het lijkt me wel goed om dat te evalueren en kijken of dat beter kan. Want in België en Duitsland, waar de overstromingen nog veel extremer waren, hebben gezien dat er op plekken waar niet gewaarschuwd was, dat je dan zelfs doden kan betreuren. Ja. Dus dit is wel een heel belangrijk onderwerp. En het zwaartepunt lag in Zuid-Limburg dit keer. Welke regio's moeten nog meer het water echt vrezen? Nou ja, overal in Nederland kunnen we met water te maken krijgen. Water uit de rivieren, water van de kust, water van boven. Als het gaat om zulke soort hevige regenval, 180 mm in 2 dagen... dat kan eigenlijk overal in Nederland gebeuren. In de Achterhoek, in Zuid-Holland, Noord-Holland. Dat hebben we ook al eerder gezien. Zulke soort buien. Die vielen dan wel vaak op een wat kleiner gebied. Daar moeten we rekening mee houden. Ook naar kijken in de scenario's. En dan moeten we ook kijken, is het systeem, kan dat zo'n bui aan? Hè? Zijn onze pompen, onze waterbergingen, kunnen die dat aan? Want in die platte gebieden, zoals in Zuid-Holland, zal dat zo'n bui een heel ander effect hebben dan in het heuvelland in Limburg. Maar dit geeft ook weer aanleiding om voor andere stukken van Nederland te kijken wat zo'n extreme bui doet. En om te kijken of je daar extra maatregelen op moet zetten. Kortom, genoeg waterhuiswerk voor de toekomst. Toch? Ja, daar moeten we altijd aan blijven werken. Ja. Dank, want we wonen in het lage land, hè? Zo is het. Dank Bas Jonkman, hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft. Zo direct, astronaut André Kuipers, die ons uit de doeken doet hoe je moet handelen bij een brand in de ruimte. Nu eerst de ANWB Wijnand Zwaan. De avondspits verloopt rommelig. Er staat in totaal zo'n 250 kilometer file. De meeste drukte zien we in het zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is de vertraging opgelopen tot meer dan een half uur voor knooppunt Deil. Door een kapotte auto zijn drie rijstroken dicht. Ook op de A2, maar dan bij Eindhoven richting Maastricht, staat een kapotte auto stil bij knooppunt De Hocht. De vertraging daar is een half uur en er is één rijstrook afgesloten. Op de A15, Gorkum-Nijmegen, is een auto gekanteld bij Echteld. Daar is één rijstrook dicht en de vertraging is zo'n 10 minuten. Gaan we naar nieuws via de NOS. Informateur Johan Remke sprak vandaag, net als gisteren, met verschillende partijleiders over de formatie. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie was als laatste aan de beurt. Na afloop vertelde hij welke boodschap hij aan de informateur had meegegeven. Nou, dat we nu echt vaart maken. Dat nu echt hopelijk deze drie partijen die genoemd zijn door informateur Hamer, dat die echt inhoudelijke gesprekken gaan beginnen. Daar zal het moeten gebeuren. Het gaat helemaal niet om of je elkaar aardig vindt. Het gaat niet om wat er voor de afgelopen 4 jaar of afgelopen 8 jaar allemaal is gebeurd. Maar kun je er op de inhoud enigszins uitkomen en kun je vervolgens op zoek naar een vruchtbare samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer. En daar heb ik beloofd dat ik mij constructief zal opstellen. Dus als er dan in een eerste vergadering een motie van wantrouwen zou komen, ja, dan ga ik niet voorstemmen. En u bent bij dit proces betrokken geweest. Denkt u dat het nog mogelijk is dat D66 en VVD er samen nog uitkomen? Ja, dat denk ik wel. Ze hebben afgelopen 4 jaar hebben ze samengewerkt. Ze hebben deze zomer een inhoudelijk stuk geschreven. Ze hebben met het CDA samengewerkt. Dat zou toch absurd zijn om te veronderstellen dat zij niet zouden kunnen samenwerken. Ik bedoel, dat hebben ze volop gedaan. Dus in deze lastige fase na toch alweer een ingewikkeld debat, waar we allemaal een beetje zo door een sompig moeras ons aan het bewegen zijn, hoop ik toch echt dat gewoon we over de inhoud gaan praten, ze over de inhoud gaan praten en dat het weer vlot getrokken wordt. U zegt dat er snelheid gemaakt moet worden. Ja, het is een beetje koddig om dat te zeggen. Wanneer moet de duidelijkheid zijn voordat er nieuwe verkiezingen komen? Ja, het ergste is dat ik dat zelfs al niet meer kan uitsluiten, dat er nieuwe verkiezingen komen. En dat vind ik wel erg. Want dat, tot voor 3 weken had ik dat echt niet als optie in mijn hoofd. En nu zou het kunnen. En wat u betreft, wanneer moet de duidelijkheid zijn? Ja, ik ga geen datum noemen. Ik heb geen deadline. Maar ja, ik bedoel, dit is gewoon te gênant voor woorden. Verwacht u bij de gesprekken betrokken te blijven? Nee, dat verwacht ik niet. Nee. Denkt u dat dit de laatste keer is dat u bij de informateur moet komen? Nou, dat ik weet niks meer wat je kunt verwachten. Je kunt van alles verwachten. Maar ik ga er toch wel vanuit dat dit eenmalig was. Een eenmalig bezoek aan de heer Remkes was. U hoorde ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers in een bijdrage van NOS-verslaggever Roel Bolsius. In het Russische gedeelte van het internationale ruimtestation ISS is een rookalarm afgegaan. Waarschijnlijk gebeurde dat bij het opladen van een aantal batterijen. De astronauten werden wakker van het alarm. Maar uiteindelijk was er dus gelukkig niet zoveel aan de hand. Maar het bracht ons wel bij de vraag, ja, wat doe je eigenlijk bij een brand in een ruimtestation? Een brandweer hebben ze daar namelijk niet. En in Nederland is er eigenlijk maar één iemand die je dat kan vragen natuurlijk. André Kuipers, astronaut. U zat ook in de ISS. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het u wel zo voorkomen, zo'n brand in de ruimte? Jazeker, we hadden een periode waar er diverse valse alarmen waren. En, maar daar moet je nog steeds op reageren, want je weet natuurlijk niet of het vals is. Dan gebeurt er een hoop. Zodra er brand is, dan de ventilatie wordt bijvoorbeeld afgesloten om eventueel een rook niet te gaan verspreiden. En dan moet je gaan zoeken naar de plek waar de brand is. En het is in het verleden ook echt gebeurd met een fikse brand in het Russische ruimtestation Mir. Daar hebben ze toch echt wel de boel moeten blussen, zeg maar. En moesten ze een tijd lang met maskers opzweven. Want ja, je kan ook niet even het raam openzetten om de rook eruit te laten. Dus dat is wel een serieus gevaar. Vergelijkbaar met een onderzeeboot. Daar zit je natuurlijk ook in dezelfde situatie. Dus brand is een van de grootste noodgevallen aan boord, vanzelfsprekend. Lijkt me gekmakend dat je dan zo'n vals alarm hebt, dat je een hele lijfstam aangaat en dat je denkt, ik moet nu handelen. En hoe word je daar precies op voorbereid? Want dit zit vast in jullie training. Jazeker. Ja, ik denk dat het grootste deel van de training voor astronauten, die gebruik je nooit. Want het zijn allemaal noodgevallen die hopelijk helemaal niet voorkomen. Maar af en toe gebeurt er toch iets. Dus je moet het allemaal kennen. Brandtraining is een van de van de meest serieuze. Dat zijn ook trainingen die je soms echt met de hele bemanning, met z'n zessen doet bijvoorbeeld. Waarbij één of meerdere die gaan zoeken in de computers waar eventueel kortsluiting is. En dan heb je een indicatie. Anderen gaan echt naar de modules toe waar het alarm vandaan komt. En dan kan je per instrumentenrek kan je metingen roemen wat voor gassen daar vrijkomen, zodat je een brandhaard kan vinden. En dan, dan moet je het zien te blussen. En er zijn ook verschillende manieren voor. Aan de Russische kant heb je brandblussers op schuimbasis, op waterbasis met schuim. Maar die mag je wel niet gebruiken bij de Amerikanen, want voltage is verschillend. Het is één ruimtestation, maar er zijn wat verschillen. En Amerikanen het voltage gebruiken is verschillend in het Russische deel van het Amerikaanse deel? En 120 volt, ja, andere systemen. Absurd. Het is natuurlijk andere stekkerdozen. Internationale samenwerking, ja, dat komt een beetje op neer. Dat is toch vakantie, moet je versneller meenemen. Mensen kennen dat wel, ja. En dan, ja, de Amerikanen hebben dan CO2, kooldioxide. En dan moet je natuurlijk weer maskers op, want anders heb je daar weer een probleem mee. Overigens zal brand er heel gek uitzien in een ruimtestation, omdat je er is geen gewicht. Nee, hoe gaat dat? Dus dat betekent dat je nooit een vlam zal zien. Want een vlam heeft te maken met gewicht. Iets wat warm is gaat omhoog en iets wat koud is naar beneden. Convectie, dat heb je niet in de ruimte. Er is geen onder en boven, zwaar of licht. Dus een brand zal meer een soort blauwe gloed zijn rond de elektrische leidingen. Dus het zal er vreemd uitzien, maar het kan wel degelijk gebeuren. Zoals we gezien hebben dus in het Russische station in het verleden. Maar slaat een brand zonder vlammen, want dat is het dan toch eigenlijk, in ieder geval vlammen omhoog, slaat die ook minder snel uit? Nou, het kan zich gewoon in die modules via de lijnen kan zich voorpannen. Het zoekt natuurlijk brandbaar materiaal en dan verspreidt het zich wel. Het is natuurlijk wel heet, het is wel vuur, alleen het is niet de vlammen die je gewend bent te zien. En het gevaar, een groot gevaar is natuurlijk rook, zoals altijd bij brand. Die zit opgesloten daar. En dat is een serieuze situatie. In een uiterste geval kan je een brand natuurlijk blussen door de lucht te laten ontsnappen. Dus dan kan er een module afgesloten worden en dan laat je de lucht ontsnappen. En dan zou de brand uit en dan kan je er niet meer in. Dus kun je niet de zuurstoftoevoer van het hele ruimtestation even stopzetten en dan allemaal maskers opzetten? Dat gebeurt sowieso, maar de zuurstoftoevoer die zit gewoon in de lucht natuurlijk. Ja. Dat heb je, dus ook in de ruimte, ja. Ja, als je het gewoon wil blussen, dan op die manier, dan moet je hem afsluiten en dan kan je de lucht laten ontsnappen uit die module. Maar dat gebeurt blussen, André, je hebt het over schuim en zo, maar ja, dat kun je niet. Hoe ga je dat spuiten dan? Ja, met brandblussers, dat werkt wel. Die grote die CO2-blussers die zijn ijskoud. Dus oppassen dat je geen bevriezingsverschijnselen krijgt. Dus de training bestaat dus vooral uit hoe ga je het vinden. Dus door middel van gasmetingen, door middel van kortsluiting zoeken in de systemen. En hoe ga je het blussen? Welke brandblussers, hoe werken die? Hoe bescherm je jezelf tegen de CO2? Altijd zorgen dat je vlugweg in je rug hebt. Dus wat ik al zei, vergelijkbaar met situaties onder zeebooten. Wij krijgen ook les van onderzeebootofficieren voor dit soort situaties. Ja, en is er dan ook een BHV'er, zeg maar, als er brand is, dan moet je André hebben en niet Dimitri? Of zijn er regels over afgesproken van tevoren? Nou, in principe zijn we allemaal daarvoor opgeleid. Iedereen moet het kunnen, want ja, dus kunnen gewonden zijn en die kunnen dan niet meer werken. Dus je moet elkaars taken kunnen overnemen. Maar bij de trainingen zie je wel vaak van ik ben goed in het vinden van kortsluiting in het systeem. Dat is best een zoektocht vaak. En anderen die gaan dan naar voren om de brand te blussen. Dus er zijn wel wat specialisatie. Maar in principe kan iedereen die procedures lezen en gebruiken en uitvoeren. En waar was jij het best in? Je doet beide. Maar ik vond het natuurlijk interessant om die brandharen te zoeken. Want wat ze doen tijdens de trainingen, ze spuiten het ook echt vol met rook. Je moet echt maskers op, zodat je het communiceren wat moeilijk. We hebben heel veel contact met de grond, hè. De grondstations in Houston, in München, bij Tokio, die werken ook mee. Die kunnen vaak alarm al zien voordat wij het kunnen zien. En die zijn dan met ons aan het communiceren. Maar ja, als er alarmen afgaan en je zit in een masker, dan werken de microfoons werken niet meer zo lekker. Dus dat maakt het allemaal zo realistisch mogelijk. Zo. Nou, volgens mij moet je vooral beheersen over een flinke stel stalen zenuwen. Nou ja, dat is de bedoeling van de training. Om zoveel mogelijk noodgevallen te oefenen. En de werkelijkheid valt daar gelukkig mee. Zoals ik al zei, bij mij waren het valse alarmen. Dan is het grote gevaar natuurlijk dat als dat te vaak gebeurt, dat je minder gaat reageren. Dat cry wolf, op een gegeven moment is het echt en dan heb je wel een probleem. Dus je moet altijd alert blijven. Dank André Kuipers, astronaut, over die brand in de ruimte die gelukkig net geen brand was in het Russische gedeelte van ISS. Dank je wel. De zoon van Sabine Scepter werd op zijn fiets aangetikt door iemand op een e-bike. Gevolg, hij had een zware hersenschudding, maar de e-biker had niks in de gaten en fietste gewoon door. In het Parool doet de moeder een oproep om de elektrische fietsen van het fietspad te weren. Straks praten we over dit plan met Veilig Verkeer Nederland. En hoe meer elektrische laadpalen wij plaatsen, hoe meer gaan mensen elektrisch rijden. Het zou mooi zijn als de hele wereld kan overgaan naar elektrisch verbruik. Samen met mensen zoals Esmeralda installeert Shell 200 snelladers door heel Nederland. Vind een snellader bij jou in de buurt op shell.nl/recharge. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Precies 100 jaar geleden maakte de wereld kennis met deze epische stille film. En nu brengt Wishful Singing deze weer tot leven. Der müde Tod. Beleef het meeslepende verhaal over liefde en dood op grootscherm met live muziek door Wishful Singing. Tickets via wishfulsinging.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik hoor je denken, ik kan wel wat vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. NPO Radio 1. En dan is het iets over 4:30. Dan gaan we naar Wouter Walgemoed van de NOS voor het NOS Nieuws. 13 Nederlanders zijn onderweg van Kabul naar Qatar op de eerste grote evacuatievlucht sinds de Amerikanen het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad verlieten. In totaal zouden er zo'n 200 mensen op die vlucht zitten, onder wie ook Amerikanen, Britten, Duitsers en Oekraïners. Shell denkt erover een vaccinatieplicht in te voeren voor het personeel, meldt de krant Financial Times. In een uitgelekt memo van de leiding zou staan dat het bedrijf in de pas moet lopen met regeringen en de samenleving over deze controversiële kwestie. ChristenUnie-leider Zegers zal zich constructief opstellen als er een minderheidskabinet komt, zei hij na afloop van zijn gesprek met informateur Remkes. Tegelijkertijd sluit hij nieuwe verkiezingen niet uit, na de felle kritiek van D66-leider Kaag op Mark Rutte. En mensen in Noordoost-Twente moeten nog tot en met zaterdag hun drinkwater koken, adviseert Vitens. Een week geleden sloeg het waterbedrijf alarm dat de E. coli-bacterie in de leidingen was gevonden. En het kost meer tijd om de poepbacterie uit het leidingennet te halen dan gedacht. Dankjewel, Wouter. Gaan we naar Marco Verhoef. Marco, we hadden het tijdens de ster, over jouw fietshobby. Dat je het leuk vindt om te fietsen en welke kleding je daarbij aan hebt. Ja. Dat gaan we maar niet opnieuw doen, maar wel is het een beetje weer om te fietsen. Ja, wel een middle-aged man in Lycra, hè. Dus of je dat op binnen zit of niet, dat weet ik niet. Maar... ik weet niet waar we het allemaal over hadden, maar is het in ieder geval fiets weer? Ja, vandaag wel. Het is misschien zelfs een beetje warm nog. Want op veel plaatsen zijn we toch nog over de 25 graden heen gegaan. En in het noordoosten is het ook nog ronduit zonnig. Er komen wel steeds meer sluierwolken. En van het zuiden uit worden de wolken ook dikker. En de eerste buien liggen al op de loer. En die zullen het komende uur waarschijnlijk wel in Zeeland actief gaan worden. In de loop van de middag en verder de avond in trekken die buien dan over meer plaatsen in het land. Er kan wat onweer bij zitten, vooral in het oosten en zuidoosten. En dan in de loop van de nacht moet het op steeds meer plaatsen weer droog worden als laatste. En dat kan best een poosje duren, ook weer in in het noordoosten. Koud is het vannacht niet, want de minima liggen rond 17 of 18 graden. Ja, en dan morgen wordt het zo'n 21 graden op de Wadden, 24 tegen de Duitse grens. We gaan dus een stapje terug. En het weerbeeld ziet er ook wat bewolkt eruit. Er is nog best wel ruimte voor wat zon, maar de kans op buien is wel groter dan vandaag. En eigenlijk geldt dat voor het hele binnenland. Alleen vlak langs de westkust kan het met een beetje geluk droog blijven. Het weekend dan in het kort. Een enkele bui is mogelijk, zowel zaterdag als zondag. Er is ook wat zon. En de temperaturen gaan nog iets omlaag naar ongeveer 20 graden. Dankjewel, Marco. Gaan we naar Wijnand Zwaan van de ANWB. De avondspits verloopt vrij druk. De meeste files staan rond Rotterdam, Arnhem en in Noord-Brabant. In totaal zo'n 260 kilometer. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Geldermalsen, 12 kilometer met een half uur oponthoud. Op de A2 bij Eindhoven richting Maastricht, voorknopend De Hocht, ook een half uur vertraging. Er staat een kapotte auto stil. De rechte rijstrook is dicht. De A7 staat er ook weer in. De afsluitdijk richting Friesland. Dik een half uur oponthoud bij Kornwerderzand door werkzaamheden en brugopeningen. Op de A12 richting Duitsland, ruim een half uur vertraging bij Westervoort. Er staat een kapotte auto stil, de rechte rijstrook is dicht. De A15 Gorkum-Rotterdam is dicht bij de Noordtunnel door een te hoge vrachtwagen. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, dik een half uur vertraging bij de Haringvlietbrug. En verder valt nog op de file op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum, 9 kilometer met een half uur vertraging. Er wordt een auto geborgen, de linker rijstrook is dicht. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Het zijn toch vaak de wat grotere objecten. Door de 5 ton, door de 6 ton. Waar je dan toch meer aanloop ziet. Wonen op het platteland is weer populair onder de millennials. Maar het geld uit de grote stad leidt ook tot conflicten. Vanavond, 10:10, Stand van Nederland, Generatie Next van WNL op NPO 2. In de wereld van gelijke kansen moeten we sneller stappen maken. Zodat gehandicapte sporters verder komen. Hockeyvrouwen ook financieel net zoveel scoren als mannen. En elk kind zijn artistiek talent kan ontwikkelen. Daarom sponsort ABN AMRO ambitieuze mensen in sport en cultuur. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Bewegen is veel meer dan alleen sport. Door te bewegen kan je je hoofd leegmaken. Dus zorg dat je blijft bewegen. En gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. Ondersteun je gewrichten met Boswellia Serrata. Bestel VitaPro nu met 50% korting op vitapro.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. De succesvolle tentoonstelling Godinnen van der Art Nouveau is verlengd tot en met 24 oktober. Ontdek hoe kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mouga hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Nu nog te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Roos Mogree. Eén vandaag. Het extra coronageld voor het onderwijs. Scholen hebben er wel plannen mee met dat geld, maar het is lastig om ze uit te werken, vooral door personeelsgebrek. Straks praten we erover. En we gaan ook nog even naar het wielrennen. EK tijdrijden, Gio Lippens, Julius van den Berg, inmiddels gefinished? Ja, die is inmiddels gefinished. Staat voorlopig op de 8e plek. Een achterstand heeft hij op de snelste man tot nu toe. Op Stefan Bissegger uit Zwitserland van 1 minuut en 57 seconden. En dat is toch echt wel een hele hoop. Hij zal hopelijk nog net binnen de top 20 terechtkomen. We hebben inmiddels ook Jos van Emden op het meetpunt onderweg gehad. Na 11,2 kilometer. En van Emden rijdt daar voorlopig de 5e tijd. Ook Bissegger is daar weer de snelste. Affini de 2e. Kasper Asgreen de nummer 3. Maar er komen nog heel veel goede renners. Onder andere Remco Evenepoel, Filippo Ganna, Demi Cavagna en Stefan Kühn-Kordom. Jos van Emden zal nog wel even wat wegzakken daar. En hij moet natuurlijk nog de tweede deel goed gaan rijden. Om in de richting rijden van de finish. Ik zei het al, voor de medailles gaat het niet voor de Nederlanders. Nee, voor die gouden medaille gaat de strijd ongetwijfeld tussen de echte kanonnen. Tussen die wereldkampioen Filippo Ganna en dat Belgische wonderkind Remco Evenepoel. Dankjewel, Gio. Over snelle fietsen gesproken. Een ongeluk met een e-bike. Het gebeurt geregeld. En zo ook nu weer. Lammert, jij las een hartekreet van een moeder die Sabine Scepter heet in het Parool. Ja, haar zoon werd omvergereden door een e-bike. En de bestuurder van die elektrische fiets die reed niets vermoedend door. Scepter schrijft het volgende. Gelukkig liet jij je niet belemmeren en haalde je eenvoudig mijn zoon van 16 in. Voegde je soepel weer in, alleen net wat te vroeg. Je achterband raakte met flinke vaart zijn voorband, waardoor hij een zwerfkei bij de ingang van het Vondelpark ramde, over de kop sloeg en met zijn achterhoofd op de kei belandde. Jij had niets door en fietste fijn in je eigen tempo met je lekkere muziek op je designfiets verder. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet te doen. Sabine Scepter vraagt zich met nadruk af, is het niet tijd om die e-bike ook als gemotoriseerd verkeer te behandelen? Ik ga erover praten met Ingrid Wetser van Veilig Verkeer Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. E-bikes de weg op, is dat een goed idee? Nee, dat is geen goed idee. Ik hoop trouwens dat de jongen in kwestie goed herstelt van dit ongeval. Het gaat weer eens weer beter, geloof ik, met hem, ja. Oh, dat is mooi. Nee, fietsers of e-bikers op de autoweg is geen goed idee. Want als je ze gewoon op de rijbaan laat, dan is er veel te veel snelheidsverschil met auto's die rijden op 50 of 30 hè, in de bebouwde kom. En ja, een fietser is ook heel kwetsbaar, dat blijkt maar. Dus zo dicht bij de auto's is geen goed idee. E-bikers moeten op het fietspad blijven. Ja, maar als je dit verhaal hoort, en soms merk ik het ook wel in Amsterdam, die rijden met 25 kilometer per uur voorbij, zo'n e-bike. Ja, ik haal dat niet in mijn stadsfietsje. Horen ze niet gewoon thuis op een eigen laan dan of zo? Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Dat zouden de e-bikers zelf ook wel prettig vinden, denk ik. Maar daar is vaak de ruimte niet voor. En dat is niet te realiseren dat je een rijbaan hebt en een fietspad en nog een fietspad. Daar is de ruimte niet voor. Ik denk dat het meer zit in het gedrag van mensen. Ook mensen op een e-bike moeten zich realiseren dat ze harder fietsen dan andere fietsers. En dat ze goed moeten opletten. En als ze inderdaad op plekken als het Vondelpark fietsen of andere drukke plekken waar veel andere fietsers zijn, dat ze hun snelheid aanpassen. Ik denk dat ook een hoop in het gedrag ligt bij mensen op verkeersdeelnemers. Maar ook deze e-biker die had zijn snelheid gewoon moeten aanpassen aan de omgeving en zich bewust moeten zijn van dat er in het Vondelpark natuurlijk veel mensen lopen, mensen fietsen, kinderen spelen. Ja, het zou heel fatsoenlijk zijn als hij zijn snelheid zou hebben aangepast. Maar mevrouw Wetser, als het gedrag zo makkelijk te beïnvloeden is, dan hadden we toch geen verkeersregels nodig in ons land? Nee, ja, nou, waren mensen maar zo makkelijk te beïnvloeden? Want dan was, dan had hij zich ook rekening gehouden. Nee, ja, precies, maar dat gebeurt dus nodig, niet. Natuurlijk. Ja, maar dat gebeurt dus niet met e-bikes, want er zijn geen regels voor. U zegt, ja, ik wil mensen op hun gedrag aanspreken, maar dat helpt dus niet. Nou, er zijn wel degelijk regels voor. Men, de fietsers moeten zich gewoon aan regels houden voor fietsers en aan maximum snelheden. Als je op je e-bike bijvoorbeeld door een woonerf rijdt, dan mag je 15 kilometer per uur. Daar zal ook de e-biker zich aan moeten houden. Dus er zijn absoluut regels, ook voor mensen op een e-bike. En die moeten zich daaraan houden. En het jammere is een beetje, de e-bike is natuurlijk ontwikkeld voor in principe voor mensen die op leeftijd zijn en die het fietsen zwaar vinden. Dus dan kan zo'n motortje of zo'n accu kan net een steuntje in de rug zijn. Nou, inmiddels rijdt heel Jup Amsterdam op een e-bike volgens mij. En precies, alle bakfietsen zijn elektrisch. Ja. Inmiddels heeft heel Nederland de e-bike ontdekt. En inderdaad, voor die bakfietsen met kinderen voorin is het hartstikke handig dat je niet zo hard hoeft te rijden. Maar ja, mensen moeten zich gewoon wel aan de snelheden maar houden. Moet die snelheid niet gewoon naar beneden houden? Nou, die zijn er. Ik bedoel, als je in een woonerf rijdt, dan mag je maar 15 kilometer per uur fietsen. Maar zou je dat ook fietsen? Niet op alle fietspaden moeten doen? Nou ja, dat zou kunnen. Gemiddeld is het 16 kilometer. En als je op een traditionele fiets gaat, dan ga je 16 kilometer. Dat zou kunnen, ja. Of misschien maar is het dan eindelijk dat tijd echt een hoop om... Ja, of misschien, kijk, als we kijken naar die zoon van Sabine Scepter uit het Parool. Een hersenletsel. Volgens mij, artsen roepen al jaren, we moeten met z'n allen een helm op. Misschien is het tijd voor dan toch maar die maatregel dat we allemaal verplicht een helm op moeten. Ja, dat vind ik wel een heel goed idee. Wij voeren ook campagne voor mensen. En dan vooral mensen op een e-bike, niet zozeer een gewone fiets. Maar mensen op een e-bike die met die snelheden gaan als ze vallen. Nou, dan is vaak het leed niet te voorzien. Het schijnt dat als je een helm draagt, dat het hersenletsel met 60% beperkt kan worden dan. Dus wij zijn voorstander van een helm op de e-bike. En wat staat die wetgeving en een gewone fiets, in de weg? Ja, je ziet ook heel veel kinderen met een helm op. Ja, natuurlijk. Maar wat staat de wetgeving in de weg in deze? Dat zou je aan de wetgever moeten vragen. Dat, die lobby is nog niet gelukt. Nee, de lobby is nog niet gelukt. Er zijn absoluut gesprekken over, maar de lobby is nog niet gelukt. Nee, okay. Nee. Goed. En voorlichting, is dat nog iets waar we meer op in zouden kunnen zetten en dan vanuit hoe kant? Ja, nou ja, Veilig Verkeer Nederland organiseert regelmatig workshops Het Nieuwe Fietsen. En dat is echt inderdaad, hè, het fietsen wordt anders, de fietspaden worden drukker. Dus wij geven workshops en waarin mensen allemaal, allemaal tips en tricks geven waar ze rekening mee moeten houden. Ook voor oudere fietsers. Hè, als je wat ouder wordt, veranderen er ook toch dingen in je reactievermogen. En dus daar geven we veel voorlichting over. En wij voeren campagne voor de helm op een e-bike. Zodat je in ieder geval veilig bent. En ja, en gedrag, dat is iets waar we altijd al op zitten eigenlijk. Ja, dank Ingrid Wesser van Veilig Verkeer Nederland. Gaan we naar Wijnand Zwaan over de situatie op de weg. Ja, het aantal files loopt nog wat verder op. Er staat in totaal zo'n 280 kilometer, 64 files. De meeste vertraging zien we in het zuiden van het land, bij Rotterdam en ook bij Arnhem. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij Eindhoven staat een kapotte auto stil bij knooppunt De Hocht. De rechterrijstrook is dicht. Het gevolg is een half uur vertraging. Er staat ook een kapotte auto stil bij Arnhem op de A12 richting Duitsland bij Westervoort. Ook daar is de vertraging opgelopen tot ruim een half uur. En verder is er een vrachtwagen stilgevallen op de A28 van Zwolle naar Assen bij Assen-Zuid. En daardoor is het oponthoud 20 minuten vanaf de afrit Westerbork en er is maar één rijstrook open. Feit of fictie? En Lammert, we hebben het vandaag over Nederlands en Engels. Ja, dat klopt. Want dinsdag luisterde ik naar een gesprek met Saïre Krieger hier op de zender. Ze heeft het gedicht The Hill We Climb van Amanda Gorman vertaald. Je weet al van die inauguratie van president Biden. En Krieger zei daarin het volgende tegen presentatrice Natasha Gibbs. Nederlands is ook een nuchtere taal. En hoe bedoel je, nuchter? Het is saai? Niet saai. Oh. Nee, niet saai. Heel rijk. Rijker dan het Engels. We hebben meer woorden dan het Engels. Okay. Het is een oudere taal. Ja, Nederlands is volgens haar dus een oudere taal dan het Engels. En er zitten ook nog eens meer woorden in. Nou, dat gaan we checken. En heb je dan vergeleken hoeveel woorden de Dikke Van Dalen en de Oxford English Dictionary hebben? Of? Nou, wat een goed idee. Ja. Dat is zo'n open deur. Nou, ja, nee, inderdaad. Ik dacht, dat doet hij nooit. Ja, nee, in de Oxford English Dictionary staan 273.000 woorden. En in de Dikke Van Dalen staan 240.000 woorden. Maar volgens taalkundige Roland de Bond is dat niet het volledige aantal. Nou, het zijn er zeker meer dan 240.000 woorden. Van Dalen registreert natuurlijk voornamelijk de moderne woordenschat. Maar als je terug gaat kijken in het verleden, en bijvoorbeeld in het woordenboek de Nederlandse taal, daar zitten meer dan 600.000 trefwoorden in. En dat bestrijkt dan de periode van 1500 tot ongeveer 2000. En daarvoor heb je nog de periode van het Oud-Nederlands, het Vroeg-Middel-Nederlands en het Middel-Nederlands. Ik denk dat we ongeveer uitkomen op een miljoen woorden. Oké, dat is veel, maar is het ook meer dan in het Engels? Dat vroeg ik aan taalkundige Nicoline van der Sijs. En zij is niet zomaar een taalkundige. Ze wordt wel omschreven als de koningin van de historische taalkunde. We vroegen haar, zijn er meer woorden in het Nederlands? Ja, dat is een heel goede vraag. En hij is niet te beantwoorden. Want wat is een woord? Dus het klinkt heel bazaal, maar noemen we alles een woord wat tussen spaties staat in tekst bijvoorbeeld? Zou kunnen. Maar hoe zit het dan met verschillende betekenissen? Is een paard als dier, is dat een ander woord als een paard als een gymnastiektoestel? Ja, en ik denk ook aan alle samenstellingen die we in het Nederlands aan elkaar schrijven, in het Engels niet. De Bond, nogmaals. Als je dan zegt, huis is één woord en een deur ook, en huisdeur is ook één woord. Maar ja, de Engelsen die hebben dan eigenlijk minder woorden als je ze niet aan elkaar schrijft. Die hebben het alleen maar huis en deur. Dat zijn twee losse woorden die dan losgeschreven worden, inderdaad. Ja, en in het Nederlands zijn dat dan drie woorden en in het Engels twee. Maar ja, hoe laat je het meetellen? Ja. Ingewikkeld dit. Hoe zit het met welke taal ouder is? Want Krieger beweert ook dat Nederlands ouder is. Wat ik mooi zou vinden als dat echt zo is. Nou, Van der Sijs weet dat. Nee, de talen zijn even oud. Oh. Dat wil zeggen, ze zijn allebei ontstaan uit het Germaans. Dat is de moedertaal van het Engels en het Nederlands. Maar van het Nederlands zijn alleen veel later pas teksten beschikbaar gekomen. Dus geschreven teksten in het Oud-Engels, die zijn er al vanaf de 18e eeuw. Niet zoveel, maar die zijn er. En die, van het Nederlands zijn pas teksten eigenlijk vanaf de 11e eeuw. Dat is in zekere zin toeval. De Engelsen zijn gewoon eerder in hun eigen taal gaan schrijven. En hier gebeurde schrijven überhaupt minder of in het Latijn. En dat is dan weer een Duits woord. Okay. En het oudste Nederlands woord, weten we wat dat is? Van der Zijs beschouwt het woord wat als in wadden wat? Als het oudste... Wat? Nee, ja, wat als in wadden. Dus van de Waddenzee als het oudste Nederlandse woord. En dat is terug te vinden in een tekst van de Romeinse schrijver Tacitus uit de 2e eeuw. En tot slot hebben we vandaag dan te maken met feit of fictie? Ik bestempel beide uitspraken als fictie, want beide talen zijn even oud. En omdat het voor wetenschappers niet duidelijk is hoeveel woorden er nou in de talen zitten, kun je niet stellen dat er meer Nederlandse dan Engelse woorden zijn. Jammer. Dan, miljarden euro's liggen klaar voor het onderwijs om achterstanden uit coronatijd weg te werken. Maar dat geld is allemaal nog niet besteed. Blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders, de AVS. Er ligt nog veel op de plank. Goedemiddag, Petra van Haren, voorzitter van de AVS. Goedemiddag. Door al het onderwijstekort van afgelopen jaar is er een bak geld beschikbaar gekomen. Voor de 650 middelbare scholen gaat het om gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro per school. Ja, dat schud ik niet zomaar bij mouw hoor. Dat hebben we even opgezocht, al die cijfers. Maar is dat nog lang niet allemaal uitgegeven dan, dat geld? Hoe zit dat precies? Nou, in het voorjaar is pas heel laat de regeling bekend geworden. En zeker de uitwerking, hoe hoog de bedragen zijn. En ook wat het proces is. Er is toen afgesproken dat er nog voor de zomervakantie een plan moest worden gemaakt. Maar omdat Noord, de regio Noord vrij vlot al op vakantie ging, betekende dat een aantal scholen maar een paar weken de tijd hadden. Ze moeten ook nog een medezeggenschapsraad daarin kennen. De scholen zijn heel druk gaan plannen schrijven. Maar bij een 20% van de scholen is dat gewoon niet voor de vakantie gelukt. En dan krijg je dus, als je een plan hebt, moet je het na de zomer ook inzien te vullen. Nou, en daar zie je eigenlijk dat bij zo'n 60% van de scholen de invulling, dus het personeel wat daarvoor nodig is, was ook daadwerkelijk op de scholen. Maar bij zo'n 40% nog niet. En dat is een groot vraagstuk, want er zijn gewoon plekken waar nauwelijks meer een leerkracht te krijgen is, waar geen onderwijsondersteuners te krijgen zijn. En heel vaak is dat in een gebied waar het sowieso al moeilijk is, omdat de gewone tekorten ook al een rol spelen. Dus aan de ene kant kan je zeggen, het gaat erg goed. 60% is een mooie score waar het eigenlijk meteen aan de start gelukt is. Maar je ziet dus ook dat waar het goed ging, gaat het misschien wel beter. En waar het al moeilijk was, is het op dit moment niet goed opgelost. Ja, de scholen die al een tekort aan leraren hadden, omdat het wellicht moeilijke scholen zijn, in moeilijkere of in wijken zitten waar het wat pittiger is om docenten te zijn, die hebben al een gebrek. Die zitten met dat geld, maar ze kunnen er eigenlijk niks mee. Ja, dat is een breed beeld, hè, want de tekorten aan schoolleiders en leraren is een breder vraagstuk. En in die zin zijn we natuurlijk heel erg blij met deze investering, want het is keihard nodig dat er geïnvesteerd wordt. Maar het is geen structurele investering. Je kunt er niet echt duurzaam, meerjarig iets op regelen. Nou ja, en dat maakt dit ingewikkeld, want als je maar 2 jaar de tijd hebt om al dit geld uit te geven en op dit moment zijn de mensen niet te krijgen, ja, dan is het een ingewikkeld verhaal. En tegelijkertijd, wij willen natuurlijk kwaliteit bieden. Al onze kinderen, al onze leerlingen hebben recht op het beste onderwijs. En dat kunnen we nu met elkaar niet op alle plekken realiseren. En dat is wel de bedoeling. En mag je als school ook gaan concurreren met elkaar? Dat je gewoon zegt, nou, we verhogen die salarissen. Ik zit toch met dat geld, ik kan het niet kwijt. Ik heb te weinig personeel. Ik bied het dubbele dan de school die een stukje verderop staat. Kijk, op een aantal plekken heeft de minister geld beschikbaar gesteld voor toeslagen, met name in de grote steden. Maar geld is geen oplossing. Je kan bieden wat je wil, zou ik bijna willen zeggen. Als mensen er niet zijn, kunnen ze ook op deze manier niet zomaar uit een hoge hoed komen. Aan de andere kant, kinderen hebben recht op professionals. En dat betekent dat je dus moet investeren in opleidingen. Je moet investeren in het behoud van leraren. En dan raak je ook aan het schoolleiderstekort. Als er geen schoolleiders zijn die ook zorgen voor deze leraren dat ze hun werk kunnen doen, dat ze ook in de klas met de kinderen bezig kunnen zijn in plaats van met vervanging, of dat je 2 klassen moet draaien omdat er tekorten zijn, dan krijg je een soort optelsom in het probleem. Dus wat er nodig is, is investeren in schoolleiders en zorgen dat er voldoende schoolleiders zijn, en investeren in leraren. Want alleen dan, structureel, lossen we het echte probleem op. Ja. Tegelijkertijd zeggen we, doe wat je kan met dit geld. Want iedere leerling die we hiermee verder brengen, wordt wel geholpen. Dus we moeten het ook niet zomaar neerleggen. Het is een goede eerste stap, maar het is nog niet genoeg. En jullie deden een peiling, daar gaat dit verhaal over. En daarin vroegen jullie ook dingen over de zorgen die er zijn bij leraren over de coronamaatregelen. Zoals het feit dat hele klassen vaak naar huis worden gestuurd bij één besmetting. Hoe kijken jullie daarna? Is dat een goed idee of moet dat juist veranderd worden? Nou, we zien dat er bij deze peiling in ieder geval een derde van de scholen aangeeft dat er meteen al in de eerste dag na de zomervakantie hele klassen naar huis werden gestuurd. Als je kwaliteit wil bieden en eigenlijk wat we net zeiden, er zijn al zoveel achterstanden, dan is opnieuw klassen naar huis sturen niet het antwoord. Hè. Het beste onderwijs ligt op school. We horen nu heel veel geluiden van, nou, misschien moeten we dit laten vallen. Hè. Als er één besmetting is, stuur dan niet de hele klas weg. Maar alleen de kinderen die dan heel dicht in de buurt zijn geweest. Ja, en dan denk ik, heeft u wel eens op een school gekeken hoe dat eraan toe gaat. Als kinderen door elkaar heen lopen, rennen, spelen, rollen op het schoolplein. Dan is het bijna een quasi-maatregel om te stellen, ja, alleen de kinderen die dichtbij zijn geweest. Schoolleiders vragen om duidelijkheid, leraren vragen om duidelijkheid. En ze willen het liefst dat de kinderen gewoon naar school kunnen gaan, want daar zijn ze echt het meest mee gebaat. Dus wat u betreft, het OMT adviseert binnenkort waarschijnlijk ook om basisschoolklassen niet meer in zijn geheel met quarantaine te sturen. Zou dat een goed idee zijn? Dat is absoluut een goed idee. Stuur ze niet allemaal naar huis. Maar een quasi-oplossing dat je dan zegt, nou, dan alleen ook de kinderen waar meer contact mee is geweest. Dat is zeker op een basisschool, maar ook op een middelbare school. Leerlingen gaan gewoon op de pleinen, in de aula's, staan bij elkaar, raken elkaar aan. En dat dan als maatregel afkondigen. Ja, ik begrijp het, maar of dat effectief is, dat betwijfel ik ten zeerste. En nog kort, de 1,5 meter, moeten we daar vanaf op school? Nou, voor een deel zijn we daar gelukkig al van af. Maar ik denk dat daar, als het in de hele maatschappij blijft, is het goed om op school de huidige maatregelen te handhaven. Ja, wordt het overal losgelaten, dan wordt het wel heel raar als dat in het onderwijs niet zo is. En we merken ook bij leraren dat het afstand houden onderling, of bijvoorbeeld naar ouders, is ook ingewikkeld. Maar wel in de pas lopen en consequent zijn met wat er ook buiten de school gebeurt. Oké, Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Dank u wel. Eén vandaag. Gaan we nog even naar het EK tijdrijden. Gio Lippens, Jos van Emden ook al over de streep, ja of nee? Jos van Emden is inderdaad ook over de streep gekomen. Staat voorlopig vijfde in het klassement na 22,5 kilometer. Nee, zesde, want op dit moment komt ook João Almeida uit Portugal. Die duikt onder de tijd van Jos van Emden. Snelste tijd aan de finish is gereden door Stefan Bissiger. Maar het gevecht, het echte gevecht straks gaat toch echt wel tussen Filippo Ganna, Remco Evenepoel en Stefan Küng. Want halfweg op dat meetpunt, een beetje bij het keerpunt, daar heeft Ganna de snelste tijd. Daar zit Evenepoel 1 seconde en 25 honderdste achter. Dat is dus heel erg close. Super spannend. En ook Stefan Küng staat heel dichtbij. Met een achterstand van 3 seconden en 75 honderdste. Mooi gevecht dus. Filippo Ganna, de wereldkampioen. De man die dit jaar 4 tijdritten heeft gewonnen. En zojuist toch wel een momentje hoor. Want hij reed zomaar de tourwinnaar van dit jaar en van vorig jaar. Tadej Pogacar voorbij. Die is een minuut eerder dan hij gestart. Ganna verpulvert dus die tijd van Pogacar, maar het gaat om het gevecht met Remco Evenepoel en Stefan Küng. Dankjewel. Lammert, wat heb jij nog? Als het aan bluffzanger Pascal Jacobsen ligt, dan gaan radiozenders 24 uur lang geen muziek draaien. Want volgens hem levert het actievoeren en lobbyen van de muziekindustrie tot nu toe helemaal niks op. Is het tijd voor harde actie? Betekent ook geen jingles, ook geen eindtune zoals wij die nu hebben ingestart. Voor 24 uur lang helemaal niks. Oké, interessant. Ja. Nog geen enkele radiozender heeft ja gezegd. Helaas. Dit was het. Zometeen Lara Rente met Niels en Co. Ik wens u nog een heel fijne avond. Vanavond ook één vandaag op tv, 6:15. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Het martelen van gevangenen door de CIA begon al lang voor de terreuraanslagen van 9/11. All during the 1950s, the CIA carried out the most extreme experiments on human beings that have ever been conducted. Oud New York Times-correspondent Stephen Kinzer dook in de archieven van de geheime dienst. Sidney Gottlieb was a scientist. He came up with a scientific approach. Argos over extreme experimenten om de menselijke geest te beheersen. That project became known as MK Ultra. Op NPO Radio 1. Zaterdag om 2 uur. Het nieuws van alle kanten. Zet je net grote stappen met je bedrijf,